Віктор, привітання. Привітання. Привітання. Привітання. Шановні сябры, у нашай серыі літаратурных гутарак «Кантэкст» сёння госцем Віктор Слінка і ў студыі Всеволод Сцебурака і Анатоль Івашенко. Віктор Слінка, паэт, нарадзіўся ў 1972 годзе ў вёсцы Козікі, Івацэвіцкі район, Берасцейская вобласць. Лаўрэат літаратурнай прэміі таварыства вольных літаратараў «Гліняны вялес» за кнігу «Штольні вясны». Лаўрэат прэміі «Золаты апостраф» часопіса «Дзеяслоў» за лепшую паэтычную публікацыю 2005 году. Аўтар кніг «Апошні снег», «Штольні вясны», «Арахна». Шановны Віктару, да вас першае пытанне такое. Вы чалавек падкрэслена непублічны. Вас няма ў сацыяльных сетках, як я разумею, прынамсі там вас не сустракаў. І вы даволі рэдка даеце інтэрв'ю. Я так разумею, што гэта ваша другое інтэрв'ю, ну, для як бы відэа, для, так бы мовіць, тэлевізіі. У чым прычына? Паэт павінен жыць у вежы са слановай косткі, ці ёсць нейкія іншыя прычыны? Я для сябе не фармуляваў гэта публічнае, чалавек ці не публічны. Я проста іду сваім шляхам. Для мяне з юнацтва паэзія значыць вельмі шмат. Нехта сказаў аднойчы, што паэзія патрабуе ўсяго чалавека. Напэўна, для мяне ну, так сама. У той жа час яна таксама вельмі шмат дае. Яна вельмі шмат дае, таму што яна тая апора, которую ты сам узмацняеш сабой, скажам так. Я люблю вандроўкі, люблю кнігі. А цяпер, натуральна, я разам з усімі, як усе, зараз разам тыя, для каго важны наш лёс, лёс нашай краіны. Тут я не аддзельны. Ну, вы сказалі вельмі цікава пра тое, што паэзія патрабуе усяго чалавека. А што застаецца вось па-за паэзіяй? Чым паэт Віктор Слінка займаецца па-за межамі? Просто ў межах нашай перадачы мы хочам госця прадставіць публіцы максімальна поўна. Калі гэта не ёсць сакрэтам, дзе працуеце, чым жывеце, вось калі можам такія таямніцы раскрываць, то было б вельмі добра пачуць пра гэта. Я працую ў Беларускім дзяржаўным медыцынскім універсітэце на кафедры беларускай і рускай моў. Працую лабарантам у медычным кабінеце. Што, чым жыве універсітэт медыцынскі? Вельмі спецыфічны ВНУ, многія працуюць літаратары ў, скажам, профільных універсітэтах, ці навучальных установах, музеях, архівах. Як лёс занёс вас у медыцынскі інстытут? Для таго, каб нават працаваць на такой сціплай пасадзе, як лабарант, таксама трэба вышэйшая адукацыя. Без сумніву. У дадзеным выпадку філалагічная. Так атрымалася, што я там працую. І самае галоўнае, што гэтая праца адпавядае мне ў тым, што яна не перашкаджае жыць і развівацца таму галоўнаму, што ёсць ува мне, скажам так. Чым жыве ўніверсітэт? Ну, вы помніце, што чальцы нашага саюза, вось і вы канкрэтна, выступалі ў нашым ўніверсітэце. Так, летась нас запрашалі, сапраўды, з дзеясловам. Так, ёсць асобныя выкладчыкі, которые нават чытаюць лекцыі па-беларуску, але гэта ну, адзінкі, канешне, напрыклад, прафесор Артішэўскі. Ну, але сам факт важны. Так, прафесор Артішэўскі, напрыклад. Студэнты, медыкі сённяшнія да беларушчыны хінуцца, ёсць адчуванне, што гэта патрэбна ім. Няма такога, што кафедра недзе забытая ў кутку стаіць гуманітарная і узгадваюць пра яе там зрэць часу. Студэнты самі па сабе імкнуцца да беларушчыны, і гэта чуецца нават і на перапынках, і беларуская мова таксама чуецца. Зараз, канешне, стаўленне да беларускай мовы змянілася ў вельмі станоўчы бок. Правда? Нават, гэта заўважна, так? Нават калі чалавек проста гаворыць, раней сітуацыя магла быць рознай. Маглі негатыўна нават рэагаваць, а зараз людзі ўсюды з прыязнасцю, з павагай ставяцца да гэтага. Нашы студэнты, яны зараз, канешне, гэта апора нацыі, адна з іх. Адна з апор нацыі. І я веру ў тое, што ўсё будзе так, як павінна быць. Ну, то бок, вы вельмі сімпатычна адгукаецеся аб сённяшніх студэнтах. А калі будзем вяртацца назад, от мы з Анатолем, рыхтуючыся, зацікавіліся таксама пытаннем, а вось вывучыліся на філфаку, так? На мінскім філфаку нашым. Я вучыўся ў беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце. Педагагічным. Студэнты вашага часу да беларушчыны як ставіліся? Тады было ўсё куды больш, скажам так, куды больш сумна і куды больш прагматычна. Але я мушу тут удакладніць, я заканчваў па спецыяльнасці настаўнік рускай мовы і літаратуры. Ну, это класіка, это класіка. А я прыйшоў да беларушчыны сам. Вось пра шлях да беларушчыны, вы не паверыце, але пытанне ў нас ёсць. Давайце пра гэты шлях скажам. Многім шанцуе па спадчыне, да, там ёсць уплыў чыйсьці, матулі, татулі, там сяброў. Хтосьці трапляе ў рукі да настаўніка. Як пралягаў ваш шлях да паэзіі, да беларускай справы? Мая маці настаўніца. Рускай мовы літаратуры. Рускай і беларускай мовы. І, канешне, гэта вельмі шмат, значыць, у маім жыцці. Такі чалавек, як мая маці. Бацька таксама, канешне. Яны заўжды падтрымлівалі мяне ў маіх імкненнях, у маёй дарозе, скажам так. Як атрымалася, што я прыйшоў да беларушчыны, важны быў момант, я прыйшоў да яе даволі рана. Самы важны момант быў тады, калі мы разам з нашым брацтвам былі ў вандроўцы і звіталі да спадара Алеся Пушкіна ў вёску Бобр. І калі мы пабачылі бел-чырвона-белы сцяг над хатай. А на дварэ які год быў? Што гэта за час быў? Ну, плюс-мінус там. Для мяне гэта быў... Так, зараз я... Калі ў Пушкіна вісеў сцяг? Ён вісіць там год ўже 30, відаць, але... Гэта быў 2000 год. 2000, гэта так. Гэта быў 2000 год. І калі я ўбачыў гэтага чалавека і пачуў, як ён гаворыць, гэта вельмі многа змяніла ў маім жыцці, настолькі кардынальна, што я з таго дня перайшоў усюды на беларускую мову, усюды. Вызначальны момант. Ва ўсім вінаваты Алесь Пушкін, карацей. Уплыў ягоны ёсць. Ну і, канешне, паэзія беларуская, которую я адкрыў у сябе нашмат раней, канешне, таксама многа значыла. Я пісаў па-руску ў юнацтве, ў падлеткавым узросце, і неяк натуральна адбыўся гэты вот пераход. Ну, там быў таксама, канешне, яшчэ свой штуршок. Калісьці я паказаў свае вершы Алесю Разанаву. І сярод іх былі некалькі вершаў па-беларуску. Ён мне сказаў, пішы па-беларуску. І гэта неяк натуральна адбылося. Натуральна адбылося, што ўсё сфармавалася менавіта так. Алесь Разанаў быў аўтарам прадмовы да вашай дэбютнай кніжкі, што, ў прынцыпе, пачэсна і даволі нечаста, па-моему, такое наогул здаралася, каб Разанаў пісаў прадмовы. Гэта вы яго папрасілі, ці ён сам выклікаўся вось быць такім, ну, вось, праводніком? Як наогул да Разанава вы трапілі? Тут такая цікавая гісторыя. Мая маці ў свой час вучылася ў Берасці. І там якраз вучыўся і ён. Ён быў, яго туды перавялі. Яму ўдалося захаваць сваю вучобу, скажам так, пасля той сітуацыі ў БДУ, калі ён быў выключаны разам з іншымі сябрамі за тое, што яны патрабавалі навучання па-беларуску. Якраз тады ён быў выключаны і там, па-моему, заступіўся, па-моему, Максім Танк. Сябры, ну гэта вельмі цікавая гісторыя. Я зраблю маленькае адступленне. Мы абавязкова ў нейкай нашай перадачы закранем гэтую тэму. Магчыма, мы запросім самога Алеся Разанава і папросім яго распавесці. Была гісторыя, калі беларускія студэнты сапраўды падпісалі такі зварот, ці ліст, можна сказаць, і пацярпелі, былі рэпрэсіі, многіх выключалі, і немногім шанцавала ўладкавацца ў рэгіянальнае ВНУ, і з Мінску іх адпраўлялі каго куды. Вось Разанаў апынуўся ў берасцейскім, ну, ў інстытуце, на той час не ўніверсітэце. Заступілася фактычна кіраўніцтва Союза пісьменнікаў і Пімен Панчынка, і Максім Танк, і яго куратар Ніл Гілевіч. І дзякуючы гэтаму заступніцтву паэта не выкінулі проста, як бы студэнты не выкінулі на вулицу, як гэта сёння адбываецца. Ну, але перавялі вось у берасцейскі ўніверсітэт. Ну, гэта вартая гісторыя асобнага расходу. Не толькі яго, так, яшчэ мы... Віктара Ярыца. Так, і там ён пазнаёміўся з маёй маці. Яна была студэнтка? Так, яна была студэнтка. Ну, а ў свой час потым пазнаёміўся і са мной. Я паказаў яму свае вершы. Можна сказаць, што гэта, ў прынцыпе, лёса вырашальнае для вас знаёмства было. Так, можна сказаць. А вось па паэтыцы, па творчасці, можна сказаць, што ён ваш настаўнік? Ну, я так скажу, што гэта скажам так, для літаратурных крытыкаў, яно, скажам так, зручна, вось такі цэтлік, хтосьці настаўнік, хтосьці вучань. Я на гэта гляжу крыху іначай. Ён пабачыў мае творы, сказаў мне добрае слова, і за гэта я ўдзячны яму. Вось. А шлях у мяне абсалютна свой, ну, для гэтага дастаткова паглядзець вершы. А вось давайце паглядзім вершы. Тут выпадкова аказаўся зборнік. Так, «Арахна», які быў выдадзены ў серыі «Кнігарня пісьменніка». І вось, гартаючы яго, гэты зборнік, я натрапіў на верш, які мае канкрэтную дату. Давайте я яго прачытаю, гэта трыптых. Ось, 24 студзеня 96 года. «Праз цёмнае поле іду на святло в акна, і мне ўсё адно, сваё яно ці чужое». Это першая частка. Другая. Твой радасны голас у телефоннай трубцы, як сіняе неба, якое ўдыхаю я. Забярэш з сабою разам і яе. Адліга запыталася ў лёду, што адрываў вярбы прымерзлы стан ад каранёў. Чаму канкрэтная дата? Можа, ці можаце распавесці як бы гісторыю стварэння гэтага верша? Так, з гэтым творам звязана пэўная гісторыя. Гэта быў 96 год. Я пазнаёміўся з адной спадарыняй, імя якой пакіну я для сябе самога. Магу так сказаць, што такая спадарыня, яна, дзяку Богу, цяпер жыве, і дай Бог ёй усяго добрага. Я рады, што калісьці нас зводзіў лёс. Мы з ёй пазнаёміліся, і была ў нас аднойчы вандроўка. Вандроўка гэтая была ў цэнтры горада. Гэта быў незвычайны дзень, пра яго я цалкам распавядаць не буду. Ён у мяне ў адным маім эсэ, скажам так, поўнасцю зафіксаваны, але гэта эсэ такое для што называецца, для сябе. Ён не выносіцца ў друк. А што адбылося ў той дзень? Тым вечарам мы разам пайшлі выпіць каву, а два тыдні як стаялі моцныя маразы тады. І лёд на Свіслачы, ды ўвогуле па ўсіх рэках, быў вельмі моцным. У гэтым я быў упэўнены. Больш за два тыдні быў вельмі моцны мароз, так што ніякіх сумневаў не ўзнікала, што называецца. І мы выпілі кавы, спусціліся да Свіслачы, якраз там, дзе яна найбольш шырокая. Там такі порцік і прыступкі да лёда. Да лёду. І мы спусціліся і пайшлі. Неяк натуральна гэта адбылося. Такі шпацер адбыўся. І калі мы дайшлі да супрацьлеглага боку, развярнуліся і пачалі ісці назад, як я пачуў нейкі трэск. Мы ішлі побач, блізка вельмі, а я увагі не звярнуў, таму што настолькі былі моцныя маразы, што не ўзнікала ніякіх думак. Некалькі крокаў ступілі яшчэ, і тут разам усё абвалілася, і мы апынуліся па плечы ў лязяной вадзе, а пад нагамі не было зямлі. Была поўная цішыня, ну, можаце сабе ўявіць такую карціну. Нас выратавала тое, што яна за мяне не хапалася. А краі палонкі аказаліся дастаткова моцныя, мы вылезлі, і там была такая вялікая груба снегу, і па ёй мы вылезлі адразу цераз парапет на той бок, там, дзе алеі, там, дзе дрэвы. І я вот цяпер помню, як з кожным крокам мы беглі, і з кожным крокам усё цяжэйшым рабілася адзенне, як ледзяная кальчуга. Але мы нават не захварэлі. Вось такі эпізод быў у маім жыцці. Адзін з важных момантаў. Ну, напэўна, у тым ліку і галоўнае тое, што ён не завяршыўся фатальна, а пасля яго працягнулася жыццё. Вось такі эпізод. Ну, насамрэч, вот тут лагічна мне падаецца пытанне пра тое, што наогул для вас з'яўляецца крыніцай творчасці. Зразумела, што пытанне шмат у чым банальнае, але людзі натхняюцца розным. Да? Як вядома, для кагосьці такія адвечныя крыніцы, там, любоў да роднага краю, да, там, сябры, бацькі, каханні, расстанні. Хтосьці жывіцца больш нічым экстрэмальным, да? Камусьці трэба сапраўды нейкія такія адметныя падзеі. Хтосьці знаходзіць натхненне проста гледзячы ў вакно. Што ў вас з гэтым? Наколькі лёгка пішацца? Ёсць людзі, якія прызнаюцца ў тым, што, напрыклад, яны ў прынцыпе пішуць вельмі мала, да? Хтосьці піша там ні дня без радка, да, вот там. Бах, паехаў, а вот пачынак і штодня там па вершы накрапаў. Мне натхняе жыццё. У цэлым. Жыццё ва ўсіх і сваіх праявах. Як я ўжо сказаў, я люблю чытаць. Канешне ж, кнігі, канешне ж, прырода, вандроўкі. Я на самаробным плыце не раз пераплываў в озера ў такім невялікім гарадку, як Бароўка. Гэта амаль 160 кіламетраў ад Менска. Вось, пераплываў в озера сам. Хадзіў разам з сябрамі ў вандроўкі. На катамаране па Нёмане. Канешне ж, каханне, гэта вельмі важна. Нават словамі цяжка выказаць, гэта вельмі важна. Калі я пачынаў толькі сваю дарогу, калі я толькі рабіў першыя крокі, я думаў, што ў мне наперадзе будзе шмат-шмат кніг. Не ў тым сэнсе, што я хацеў выдаць шмат кніг, а ў тым сэнсе, што будзе вельмі многа пройдзена. А цяпер напішаш адзін верш і разумееш, што гэта значыць. І я вот сваю новую кніжку, якая, дай Бог, выйдзе ў свой час, я яе ствараў, пісаў вот 10 гадоў. Не, насамрэч, гэта вельмі сімпатычна. Я не да таго веду, што, як пытаюцца ў аспіранта, да, дзе дысертацыя, да, што пісьменнік мусіць выдаваць там кожныя 3-5 год па зборніку, інакш ён знікае. Я да таго проста, што ёсць той крыніцы натхнення, якая якраз вось дае магчымасць пісаць. Асабліва, калі вы гаворыце пра тое, што жыццё натхняе ў цэлым, да, то бок вось цікава, як нараджаюцца вершы. Што скажаце пра сённяшні дзень, пра сённяшнюю сітуацыю? Ёсць крыніца натхнення ў грамадскім руху, ў супраціве, ў тым, што адбываецца ў Беларусі вось апошніх месяцаў? Я так скажу, тут не ў дачыненні творчасці, а ў дачыненні мяне як чалавека. Творчасць тут адыходзіць на другі план пры ўсёй сваёй важнасці. Мы людзі, у которых ёсць сумленне, верым у тое, што адбудуцца перамены, у тое, што будуць выпушчаны ўсе палізняволеныя, у тое, што будзе расследавана ўсё тое, што адбывалася з людзьмі. І галоўнае, гэта ўсё галоўнае, і таксама галоўнае, каб былі праведзены сумленныя выбары. Самае галоўнае, каб наша краіна мела будучыню. Хочацца і кніжкі выдаваць, канешне ж, у новай Беларусі. Як вы лічыце, чытач з'явіцца новы ў беларускай літаратуры? Многія гавораць пра тое, што ёсць цудоўныя аўтары, але няма чытача. Гэта праблема, якая абмяркоўваецца дзесяцігоддзямі. Вернецца чытач да кніг? Няма сумневу, што вернецца. Як я ўжо сказаў, вось у размове з вамі, змянілася стаўленне да беларушчыны. І цяпер той, хто проста гаворыць па-беларуску, выклікае павагу. Што ўжо казаць пра пісьменніка? І калі гэта пісьменнік варты, увогуле да беларускага слова змянілася стаўленне ў станоўчы бок. Няма сумневу, ўжо стала больш чытачоў, але толькі хочацца, каб краіна стала новай. Тады і ўсё, што звязана з кнігамі, з беларушчынай, гэта ўсё, канешне, знітавана ў адно. Таму што мы ўсё сваё жыццё прысвяцілі беларушчыне. Хтосьці ўсё жыццё жыў, ну, недзе ў іншым месцы, скажам так, жывіўся іншым, але цяпер ён даведаўся, што ёсць. Даведаўся, а лепей сказаць, успомніў, што ёсць сваё. Так што, безумоўна, вера ёсць. Вы вот некалькі разоў за нашу гутарку сказалі пра тое, што кнігі для вас значыць вельмі шмат. Вы любіце чытаць і з розных бакоў падыходзілі мы да гэтага. Не ведаю, вось мне здаецца, Анатолій, лагічна запытацца, хто любімы аўтары? Без кампліментаў сучаснікам нават, а я маю на увазі ў цэлым. Хто на паліцы стаіць у вас? Каго любіце? Вельмі шмат кніг. Вельмі шмат кніг і вельмі шмат аўтараў, которые я люблю. Беларускія, замежныя, канешне. Назавіце нам вот цікава. Каго б вы параілі людзям чытаць сёння? Параіце, я на сябе не вазьму такую, я не вазьму такую смеласць. Я сціпла скажу, што важна для мяне, што паўплывала ў свой час. Ужо названа Лесь Разанаў, канешне. Многія беларускія паэты, вельмі многія, так скажу, і празаікі вельмі многія. з замежных Франц Кафка, Джойс. Зараз так цяжка згадаць. Уся самая істотная еўрапейская літаратура. Канешне ж, тое, што ўплывае на светапогляд, тое, што ўплывае на фарміраванне асобы, вельмі істотна. І я сам, бывала, я нават адчуваў фізічна, наколькі, амаль што фізічна адчуваеш, калі вот нешта чытаеш некі твор, наколькі ён адгукаецца табе, і наколькі гэта блізка. Вось, вельмі блізка. У нас зараз многа новых сучасных аўтараў. Вось. Не палічыце за кампліменты, я люблю вашы вершы, спадар. Спадар. Дзякуй. Усевалад, вашы вершы, спадар Анатоль. Трэба сказаць, што Віктар доўгі час, ну, на грамадскіх пачатках, натуральна, быў старшынёй прыёмнай камісіі і ў Саюзе беларускіх пісьменнікаў, і праз вас прайшло даволі шмат і маладых, і не толькі маладых аўтараў, за што вам таксама падзяка за гэтую працу. Я рады сам. Вяртаючыся зноў-такі да тэмы літаратуры, да таго, як у сучасным свеце жывецца літаратару, скажыце, вот беларуская літаратура, на ваш погляд, мае нейкія такія адрозненні ад суседзяў, пра якія варта казаць як пра асаблівасці? Зразумела, што ёсць агульныя рысы ў літаратуры як такой, але што ёсць у беларускай літаратуры, што можа яе адрозніваць ад творчасці ў Расіі, ад творчасці ў Заходняй Еўропе? Ёсць штосьці такое, вось, айчынная адметнасць, магчыма, якая некат інтуітыўна адчуваецца, ці, можа быць, вы маеце нейкую нават канкрэтную формулёўку гэтага? Беларуская літаратура ўвогуле ўнікальная. Яна ўнікальная, я лічу, гэта адна з самых моцных літаратур сучаснай Еўропы, прынамсі ўсходняй Еўропы. Мы цікавыя тым, што мы яднаем у сабе, скажам так, зямное і нябеснае. Зямное і нябеснае. Тыя пласты, которые ідуць знутры, ад нашых продкаў, тыя пласты, тыя повязі, которые перапыняліся падчас гісторыі, падчас войнаў, падчас рэпрэсій, падчас самых сумных падзей, тыя ж рэпрэсіі 30-х гадоў. І вельмі шмат чаго схавана. Так. І аўтараў, так, так, і тэкстаў. Так. Мы... І яны раптам адкульсьці з'яўляюцца. Аказваецца, што не ўсё так пуста было і ў 20-е. Так. І не ўсё так пуста было і ў 19-м стагоддзі, так, як у школах савецкіх, так, прынамсі, расказвалася. І мы ўзнаўляем. І мы ўзнаўляем гэтую повязь. Мы ўзнаўляем яе ізноў. І гэты, скажам так, гэтая размова працягваецца. Я хачу вот зачытаць зараз адзін з новых вершаў, который звязаны для мяне, скажам так, з такімі істотнымі рэчамі, вось, калі прабівае нефта плынь да самога сябе. Гэта прыватна для мяне. Дзесяцігоддзі, які я пражыў, размаўляючы па-беларуску, сёння ўпершыню прысніў сон на мове маёй. Гэта ўсё, што я помню з яго. Мова. Невыказна доўга ваду шукала карэнне, але час быў непрысутным. Скамянелыя формы, пласты зляжалых у нечытэльнасць манускрыптаў, светла-бэжавы плашчык каханы. Толькі падыход да дзвярэй майго сну. Сябры, вершы ўвайшлі ў нашую гутарку, яны гучалі ў выкананні Анатолі Іващэнкі, ў выкананні нашага аўтара. Я нагадваю, што сёння ў кантэксце быў паэт Віктар Слінка, які распавёў пра тонкі сусвет паэзіі. Мы саступаем месца аўтарскім чытанням. Нагадваем пра тое, што нашы выпускі выходзяць штотыдзень. Падпісвайцеся на наш канал, заставайцеся з кантэкстам. Да сустрэчы. Я пачытаю сёння вершы з ніскі, которая змешчана ў 108 нумары дзеяслова. Амаль усе вершы будуць адтуль. Каменьчык, плыткасць, бездонне зведай, разбі, адлюстраванне. Будзеш хацець шукаць, толькі каб не знайсці. Будзеш хацець ступаць, толькі каб не пайсці. Вымерлыя арлы, снежнасць, віхура, бор, пілавінне, палын, шклянка і промні зор, не мае наймення. існуе адказам на незададзенае пытанне, разгортваючы няісную кнігу на патрэбнай старонцы ветрам, адразу і загортвае, паспеўшы спраўдзіць. Ці так? Мы між гаворкай ды цішай пракладзеныя масты. Колькі не дадаю, забіраючы, робіцца менш у свеце і менш ва мне. Кавалак твару на вітражы застаўся і кожны вольны ўяўляць. Зарастаюць травою сцежкі, хтосьці намотвае іх назад на клубкі. Потым кладзе на паліцу шафы, што стаіць у пакоі мансарды, высока над морам ці небам. Адгэтуль не разабраць. Кубак з цёмнага шкла нябачна, колькі наліта, колькі адпіта, быццам іншая праўда у белым, заўжды некранутым адзенні, за межамі ўчынку і зроку. Хай не будзе між намі таго, што было ў тысяч з тысячамі, у мільёнаў з мільёнамі, а толькі наша, ні ў кога ні з кім. Каб з нікуды памкнуцца ў нікуды, ад нічога сысці да нічога, наша цудам ляжала пад спудам ці нашчадкам ад продкаў, ці Богу. З потных кашуль здабываем соль, дні, фарбы для нашых карцін. На пыльным абутку сабе кійком выводзіш вензель адзін. Лютня гучала ў жывым ствале, і яна не жадала, каб пілою на хату яе ці хлеў пусцілі вольны і раб. Болю дазволь месца абжыць не на камені у тваіх грудзях, а ў расліны дрэў, крыло і семя разам, бо нельга нашчадкам ля падножжа прарастаць у натоўп. Яна для яго каштоўны брыльянт. Ён для яе запасны варыянт. Калі гэта і страціцца, тваё надта ўжо дарагое, толькі б не так, як пераеханыя колам воза касачы парою цвіцення. Няхай лепш хмаркаю знікне. Гарыць памерлае дрэва, грэе жывых. Жывое гарыць падобна і грэе таксама. Нячутныя ім ні покліч, ні ціхі ўздых. Толькі нябёсы аблокамі ўзятыя ў раму. З наваколлем, амаль што, зліты ў адно, здзіраю абгорткі, паз ногцямі, вызваляючы змест пражывання хвілін. У скрынцы з паднятым вечкам выкапаны слядок сына альбо дачкі. На гарышчы пад самай страхой ля акенца ды лекавых зёлак, сабраных бабуляю з маці. Ты да яе прыйдзі, як да цябе радок. І на завяршэнне. Крок нараджае смагу па ўсім, што ты не меў дагэтуль, падобным да вастрыні нажа і быстрыні ракі. Па іншым дні і водары, інакшых красак. Але не наталяе, толькі ўзводзіць усё у новую ступень, калі ты ёсць.